What you know about walking through the fire, caught in the middle between big bells and a fucking liar snitch. Low down state bitch, selling his own moms to get rich. Spreading shit, getting niggas lit. Niggas don't sleep unless the gun spit from his dirty work. 60 clicks all day and everybody shit with the he say, she say. You know something, cousin? Them barrels ain't never busted. My guns clap for you, tunnel raps, clips drip. From exhaust to empty, I better breathe with caution. Keep they mouth shut instead of flossing. Cut your fucking throat, happy belated abortion. Yeah, you think it's a game, it's survival. Real niggas ain't playing, drop your guard, you in denial. And even though my dirty work is done in the dark, the hammer hits on red sights, and from the sparks you see the shadow start plunging like the metal blade. You roll a crack instead of glass, sucking on this gag, sucking on this gag, sucking on this gag, sucking on this gag. Yo, ja chuj na to kładę, hej. Żywot człowieka poczciwego jak Mikołaj Rej. Na skroś Polski jak Misi Rejs, jak kabaret tej. Będę się śmiał, jeśli wiesz co chcę powiedzieć, jak grupa hej. Tak bym chciał, byś to rozumiał, byś miał w tym umiar, byś kumał. Ja to kumam, ja to tumam, w tym jest duma, skumaj. Ja to wiem, ja tworzę, reszta to zlepek ścien. To spekulacje, czy kasta na bank ma rację. Ja rapuję, mam pasję, te kombinacje. W czasach, gdy hajs jest najważniejszy, robię to z czystym sumieniem. Mój styl jest lżejszy. Z płyty na płytę jestem silniejszy, pewniejszy. Wiem, wasz wkład to nie mniejszy, więc to co mam wam dam. Jak gruwacki wandal, polsko-amerykański skandal. To zamach stanu na fanów i na ich panów. A muzyka jest muzyką, lepiej weź to uszanuj. Bo to zamach stanu na fanów i na ich panów. A muzyka jest muzyką i uszanuj, że to zamach stanu na fanów i na ich panów. A muzyka jest muzyką, lepiej weź to uszanuj. Bo to zamach stanu na fanów i na ich panów. A muzyka jest muzyką i uszanuj, że to pogódź się z tym, że góral mieli rim jak młyn na sali dym. A chropowaty styl to mój hymn, synu. Ilu ma tyle z kilu? Debilu, powiedz ilu? A jam knę w moim automobilu. Jak hut z prów, rów, jak błysków, wów. Sieje gnój, fruj, znów, jak rógów, kiedy pizgam. Nowa wizja, nowa misja, jak transmisja na żywo we wszystkich telewizjach. A w pismach pełna schizma, słów kolizja. Do rapu niepodobna, rapu podobizna. Ta szarzyzna to ziemia żyzna, sam to przyznaj, jak mężczyzna. Mania, dociekania, mówisz hip hop, ja dodaję znak zapytania. Chwila wahania i nie ma prawa nikt mi zabraniać. To nie reklama, krąży tania fama, fala ugania, ugania. Ja nie mam nic do dodania, technika ma mi dana, udana, nadawana, grana. Z ukrycia jako sama, a wiara pozamiatana. No to zamach stanu na fanów i na ich panów. A muzyka jest muzyką i uszanuj to.